moment. Mam nadzieję, że Państwo się nie pogniewają. Wrócimy do Brodki. To, co Agim Czelej-Lili zrobił z utworem śpiewanym kiedyś przez Izę Trojanowską, to moim prywatnym zdaniem mistrzostwo świata. Agim, produkcja muzyczna, a śpiew oczywiście Monika Brodka. Proszę Państwa, już 4 minuty po godzinie pierwszej. Wojtek Mazalewski, jazzman, ale jednocześnie rockman, o czym chociażby świadczy jego ubiegłoroczna płyta, którą wydał razem z Johnem Porterem. My jednak dziś, to zgodnie z prośbą przysłaną pod 71335, w utworach instrumentalnych go słuchamy. Jeszcze raz Wojtek Mazalewski, Quintet. To jeszcze raz Wojtek Mazalewski, Quintet. Proszę Państwa, słuchają Państwa Trójki. Przypomnę, że zmieniamy naszą ramówkę, zmieniamy nasz program i to już od dziś. I dlatego dziś do godziny 6:00 Trójka po północy. Przede wszystkim dużo muzyki, głównie polskiej, chociaż nie tylko. Od godziny 6:00 zapraszamy do Trójki, które w naszej nowej ramówce potrwa do godziny 10:00. Od godziny 10:00 do 15:00

koniec tej groteski. Autobus życia jednak dalej jedzie. Będę pamiętać cię do grobowej deski. Dziewczyno bez zęba na przezie. Wybrałem cię spośród milionów. Wybrałem tak jak mogłem wtedy. Wpuściłem cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. A czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. Trójkowy numer SMS-owy 71335 przywędrował SMS od pana Pawła, który pyta, a co z do południa i co z Piotrkiem Baronem? Proszę państwa, no tak jak mówiłem, zmieniamy od dziś ramówkę, tak więc audycji do południa nie będzie. Mniej więcej o tej porze, bo od 10 do 15 audycja Strefa Trójki, a wieczorami od 19 do północy wieczór w Trójce. I Piotrek już w przyszłym tygodniu powinien do nas wrócić i myślę, że usłyszą go państwo właśnie albo między 10 a 15, albo między 19 a północą, albo i o tej porze, a i w inny dzień po 19, no ale przypominam, że również będą go państwo słuchać w liście przebojów Trójki, a lista tradycyjnie w piątki o godzinie 19. Włosów każdy zna, przy ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejnał śmiesznie, gdy całe miasto śpi. Nie by przeźwiała od soboty, ale trwa już 4 dni. W twiście wozi się w piorunach klipsów na podłucą. Ktoś to czarny ziutek, pije dżin Celiny, koleś twardy gość. Pije 4 dni, wychylił setną śmierć. Powietrze zaraz wysuł z niego, w kliniczną pomad śmierć. Liczko pobladło mu jak most, ziutek pozbył się swych oceli. Dajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ciutkowi minął pas, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj Celiny, czy na usie, gdzie adapter hata szkło. Ciutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, tak, tak, Celina już na zło. To czarny Ciutek z killerami pod Celiny idzie dom. Oświetlił błyski kos. W rynku brały brzeg cigory złote. Pod bankietem odmierzają sekund bieg. I sto i bigieca pod oknem cieni. Już widać tylko strach. Zasłony w oknach leją blask na mecie jasno jakby w dzień. Tak to Celiny, Celiny, Celiny w cień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dla Celina naga na balecie. Pośród rządzisz klatym nagle jakiś ruch. W progu staje rudy bundek wśród kadru. Ucieka, jakie dno, jakie dno. Już tylko chce się jej do piekła skryć. O, Ciutek, Ciutek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił w pysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci błysk. Dlaczego taki ostry był ziutkowej kosy śpić? No przecież znacie te walety, wszak nikt złego nie ma nic. Ale Celiny głos, Celiny włosu woń, czerwoną mgłą zasuwa oczy i w kamień zwiera dłoń. Ciutek tylko podniósł brew, błysnęło na białą pierwszy strzał. Słuchaj, to jedną świat, jak chory pies u pana stóp. Tak to Celinie, Celinie, Celinie kogo. W rynku syren je. Na jezdni żółty kurz, niebieska szklanka miga. Blacharnia Ciutka zwija już i odtąd spoza krak. Ciutek i Bundek bez Celiny widzą świat. Lecz czasem kryje stąd Ciutek wytęża smut. Tak to Celiny, Celiny, Celiny duch. Wiecie więc, że ja was bawiłem świerem z tym tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym. To zwykły kawał jest. Daruj się, to już ballady kres. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówisz, że cię miłość mierzi, zmierź mnie sobie. Wołam, zmierź, spójrz, powiadasz, to są piersi, kogóż natchnie taka pierś.

No tak właśnie mniej więcej jest na wszystkich koncertach Kultu. Ja byłem na wielu, na ubiegłorocznej pomarańczowej trasie warszawskiej Stodole byłem. W tym roku jesienią też się wybieram, tak więc no mam nadzieję, że te koncerty będą i że będziemy mogli Kult ponownie i zresztą wszystkie inne zespoły, wszystkich innych artystów ponownie oglądać i na żywo na koncertach podziwiać. Proszę Państwa, 71335 już tak troszkę mi Państwo przypominają i przypominają w SMS-ach już nawet niektóre osoby z lekką pretensją. No dobrze, mieli być później, będą już teraz. Shackles on your feet. 71335. Panie Piotrze, żeby Depeche Mode to drugiej nie było. I pan pierwszy od DM muzyki przeciwko nam? Ja skądże, ja nie. Przed czasem, bo to właściwie dopiero za dwa dni, no ale dobrze, jeśli nie można inaczej, bo tak państwo piszą i tak państwo chcą, to proszę bardzo, miało być później, jest już teraz na zachętę nieco Depeche Mode, znacznie więcej z wydanego 30 lat temu Violatora, ale no być może nie tylko, znacznie więcej po godzinie czwartej, bo przypomnę, że już za 10 druga, a od drugiej do czwartej spotkanie z muzyką przygotowaną przez Tomka Rządę. Zostań w domu z Trójką. A zanim spotkamy się z Tomkiem Rządą, to nieco polskiej, nowej, młodej, muzycznej krwi. Nie słyszę co przygląda mi się. A gdy humor jej blad znika w pokój, śpiewa tam. Proszę truskawki ze cukrem śmietaną, daj mi sto gwiazd, księżyc mi daj. Tęskni do dnia, gdy będzie wielki bal, a małej kucę więc dać. Chcę choć to teraz w świecie być i jak Barbie być. Różna wada błysk na ustach i jak Barbie być. Jak Barbie być. Powiedziałem, że nieco młodej polskiej nowej muzycznej krwi, no ale tak nie do końca, bo śpiewająca i grająca na instrumentach różnych elektronicznych dziewczyna pochodzi z Chin. Chłopak pochodzi z Polski, ale razem działają, razem tutaj mieszkają, razem tutaj tworzą duet Pomponika. Tears are drying in the air. It's such a weird hot summer day. The way you handle me is out of control. Nobody dared to say a word. Violence was born from the consciousness far beyond we could realize. Deep inside you prefer to use a fist, cause it saves time for both of us. Shameless, you say, in the crowded street. Everyone pretends not to look. Pointless, you played in the sharing moments. Since when all the dreams are wrong. Nonsense, you left. None of me shall recite. Who or what am I gonna be? Bullshit. That's a final answer for everything we're gonna argue with. Wish, wish me, that's the way you care. In the name of love, can you imagine all the nights with a broken heart fighting to grow up? And put me, that's the way. silence with born friends of consciousness, far beyond we could realize. Deep inside you prefer to use a fist, cause it saves time for both of us. Shameless, you said, in the crowded street, everyone pretends not to look. Pointless, you claim, in the sharing moment, since when all the dreams are wrong. Nonsense, you laughed, none of me shall decide who or what am I gonna be. That's a final answer for everything we're gonna argue with. Push, push me, that's the way you care. Słyszałem ich w audycji Piotrka Stelmacha. Pokochałem, na koncercie byłem, teraz Państwu polecam. Przypomnę, nazywają się Pomponika. Jesteś jak omen, omen. Mierzę się boją, lecz przy tobie mknie mnie nie chroni. Pięści rozwijam w dłonie. Wybuch.